Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Merhaba dostlar. Bu programda sizlere tesettür ve moda hakkında dilimizin döndüğünce paylaşmaya gayret göstereceğiz. Rabbim hayırlara tebdil eylesin. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Mümin kadınlara söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ızlarını korusunlar, ziynetlerini açmasınlar. Bunlardan görünen yerler müstesna, başörtülerini yakalarının üstünü kapsayacak suretle vursunlar, örtsünler, ziynetlerini açmasınlar. Ancak kendi kocaları, babaları, kocalarının babaları, oğulları, kocalarının oğulları, kendi kardeşleri, kardeş oğulları, hemşirelerinin oğulları, kendi kadınları, köleleri, erkeklikten kesilmiş hizmetçiler ve henüz kadınların gizli yerlerine muttali olmamış çocuklar müstesna. Gizli ziynetleri belli olsun diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tövbe edin. Ta ki korktuğunuzdan emin, umduğunuza nail olasınız. Nur Suresi 31. ayet-i kerime. Evet dostlar, bu ayetin tefsirinde Elmalılı Hamdi Yazır Hazretleri şöyle buyurmuştur. Onlar kendilerine helal olmayan erkeklere bakmaktan mı sakınsınlar? Kadının ziyneti deyince taç, küpe, gerdanlık, bilezik ve emsali, sürme, kına ve elbise süsleri akla gelir. Mahrem yerlere görülmesi, nikah düşen insanlara görülmesi, uygun olmayan yerlere takılan takılar ve süsler. Bunların görülmesine müsaade verilmemiştir. O halde bu ziynetleri açmak bile nehyolununca, bunların mahali olan bedeni açmak daha önceden nehyedilmiştir. Yani dostlar, bedenlerini açmak şöyle dursun, üzerindeki ziynetleri bile açılmasın diye özellikle ayetin inceliği bu şekilde akış kaydetmiştir. Tesettür. Allah-u Teala niçin insanları, yani kadınları kapatma gereğini hissetmiş, emretmiş? Niçin insanlara, kadınlara siz kapanacaksınız demiş dostlar? Niçin? Olay çok net aslında. Kadın mahremdir. Kadın cinsellik arz eder. Kadının görüntüsü, mahrem olan yerlerinin de görüntüsü insanları şevke getirir, erkekleri. Ve onun içinde Allah-u Teala kadını örtülmesini emretmiş. Diyor ki, yaratılış itibariyle insanı etkileyen ve harekete geçiren organlar gözdür. Göz, kalbin penceresi olduğuna göre bu pencereyi sıkı tutmak gerekir diyor Elmalılı Hamdi Yazır Hazretleri. Diyor ki, kadın örtünmeye başlamadan önce gözlerini harama bakmaktan korumalı ki örtünme onun nefsine zor gelmesin. İşte dostlar, ne kadar güzel bir yaklaşım. Diyor ki, erkeklerin de gözlerini haramdan korumaları gerekir. Yabancı kadınlardan kendilerini korumak da ancak karşı cinse bakmamakla olur dostlar. Nefis koca olanın sevmediği bir şey. Niçin mi? Nefis koca olanın sevdiği en güzel şey müstehcenliktir. Daima karşı cinse karşı arayış içerisine girer. Mutmain olduğu halde bile, nefsini mutmain ettiğin halde bile bir süre sonra, aradan kısa bir zaman geçtikten sonra nefis yine arayış içerisine geçer. Onun içinde karşı cinsi mümkün olduğu kadar Allah-u Teala kapan emri doğrultusu altında kapanma izni vermiş ki, kapanacaksın demiş ki, hem kendini hem de karşındakini günaha sokmaman için. Allah-u Teala bu ayeti indirmesinde çok büyük sebepler vardır dostlar. Bizleri korumak istiyor Allah-u Teala. Hem kadının harama girmesinden hem de harama girmesine vesile olmaması için, erkeğin nefsini koruması için Allah-u Teala bir kapanma emriyle iki insanı birden koruma altına alıyor. Niçin? Cennetine koyabilmek için tabii ki. Bunda da çok derin sırlar yatıyor dostlar. Allah-u Teala anlamak nasip etsin inşallah. Diyor ki, baş örtülerini yakalarının üstüne vursunlar. Başlarını, saçlarını, kulaklarını, boyunlarını, gerdanlarını, ziyneklerini açık tutmayıp bu suretle sımsıkı örtsünler. Ve o halde bu emri ifa edebilecek başörtü kullansınlar diyor müfessirler. Ve müfessirlerin nakline göre cahiliye dönemindeki kadınların bir bölümü yine başörtü kullanıyorlardı dostlar. Fakat yalnız enselerine bağlar ve arkalarını bırakırlardı dostlar. Yakaları önden açılır, gerdanları ve gerdanlıklarını ortaya çıkartırlardı. Ziynetlerini gösterirlerdi. Demek ki son zamanlarda başın yarısını bağlayıp, yani günümüzde de aksedildiği noktada, ön ve arka taraflarından saçları görünür bir şekilde örtmek, Kur'an'ın istediği bir örtme olmuyor dostlar. Çünkü başın arka tarafını, yani saç kısmını kapattığın zaman omuz ve gerdanlık, boyunluk yine ortaya çıkıyor. Demek ki yine mahremiyet ortada. Saçı kaldırdığın zaman yine mahremiyet, kadının mahremi ortaya çıkıyor dostlar. Sen sadece saçı kapatarak mahremiyeti daha da net bir şekilde ortaya çıkartıyorsun. Diyor ki, başın bir kısmı açık olan göğüslerinin üst kısmında görünür bir şekilde örtülmesi günümüzde, aynı diyor eski cahiliyet modasını ortatmaktan başka bir anlama gelmiyor diyor müfessirler. Böyle bir örtünmeyi eski cahiliyet modası günümüze taşımaktan ödeviyor. Bir başka anlam tanımıyor. Yani İslam bu tarz yarım açıklılığı nehyedip başörtülerinin yakalarının üzerine vurulmasının emriyle tesettürü bir bütün olarak kullanılmayı farz kılmıştır diyor. Yarım örtmekle kurtulamıyorsun. Tam örteceksin. Niçin? Mahrem gözlerden kendini koruyabilmen için. Belki senin aklına öyle şeyler gelmiyor diyelim dostum. Sevgili kardeşlerimiz, bacılarımız. Diyorsun ki benim kalbime öyle bir şey gelmiyor. Ama karşındakinin kalbine neler gelip gelmediğini sen bilemezsin ki. Onu karşındaki bilir. Vallahi dostlar, öyle kardeşlerimizi görüyoruz ki onlara dua ediyoruz. Allah-u Teala inşallah hidayet ihsan etsin de Allah-u Teala'nın emir buyurduğu o güzel örtüyü üzerlerine geçirsinler. Diyor ki, günümüzün modası diye ortaya çıkartılan bir sistem var. Modanın karşısında değiliz. O da bir ekmek kapısı sektörü. Fakat bizim dediğimiz İslam'a doğru kullanıldığı takdirde, Allah-u Teala'nın emirleri dahilinde kullanıldığı takdirde elbette ki insanlara yapılan bir hizmettir. Fakat bazı kardeşlerimiz karşındaki insanlara daha güzel gösterilebilmesi için kendisini dar, ince, mini ve yırtmaçlı elbiseler giyerek karşısındaki insanları nefislerini oynatarak onların da günaha girmelerine, kendinin girdiği günah yetmiyormuş gibi bir de karşısındakinin de ahını üzerine almayı farkında olmadan hesaplarının üzerine birer daha ekleme yapıyorlar. Şunu düşünmen gerekir. Dar giydiğin zaman diyebilir misin ki İslam'ın emri üzerine böyle giyinebiliyorum? Hayır. Bir kişi niçin dar giyer? Kadınlığın fıtratı olan mahrem yerlerini karşı tarafa daha net gösterebilmek için, vücut hatlarını. Peki niçin ince giyer? Aynı şekilde mahremiyetini ortaya çıkartabilmek için. Peki niçin mini giyer? Aynı şekilde Karşında olan insanın ibresini oynatabilmek için biraz daha kendini yüksel, limini olaraktan biz kapağının üzerine kadar çıkarttığın zaman başka insanların bakışlarıyla onların ilgi odakları olabilmen ve aynı zamanda ahirette kötü şeyler akıbetime yazdırabilmek için giyersin. Farkında değilsin ama mini giydiğin zaman, dar ince giydiğin zaman veyahut da insanların ibresini oynatacak derecede, mahrem ölçülerde, yırtmaçlı giydiğin zaman karşısında olan insanın dikkatini çekersin. Peki o zaman ne olacak? Elbette ki o insan senin hakkında güzel şeyler düşünemez ki. Çünkü her insan nefis taşıyor. Bugün aynı yerde karşı karşıya oturduğunda nikah düşebilecek şekildeki yakın akrabanın kalbindekinden geçeni bile bilemezsin ki. Bir an için şeytan vesvese verir. Ah ne güzelmiş şurası burası der. Sizi tenzih ediyorum dostlar. Hakikaten böyle. İnsanlar giyinişlerine çok dikkat etmeli. Karşısındaki insanın ibresini oynattığın zaman Allahu Teala'ya onun da hesabını verirsin. Nasıl mı? Aynen şu şekilde. Aynı sizin anladığınız gibi dostlar. Başka insanların müstehcen giyinmek ilgilerini çektin, onların da ilgi odakları haline geldin ve bu şekilde sana ibreyi oynattı, ona ibreyi oynatmaya vesile olduğun için hem öyle giyinmenin cezasını Allahu Teala hesabını sorar, bir de o insanın bütün dikkatini dağıtıp kendine doğru yönlendirdiğin için bir de onun hesabını verirsin. Güzel kardeşim, zaten cennetle müjdelenmedik ki, yeteri kadar yükümüz ağır. Bir de bunların hesabı üst üste bindiği zaman Allah ya Rabbi Settar. Allahu Teala'nın mağfiretine güveniyoruz ama Allahu Teala bir kadına kapan diyor ise vardır bir hikmeti. Hem seni korumak hem karşındakini korumak için ilahi bir emirdir. Allahu Teala inşallah rızası ilahisi için kazanabilen insanların onların Allah-u Teala'ya tertemiz gidebilmeleri, inandıkları gibi yaşayabilmeleri için Allah-u Teala tesettürü şart koymuştur dostlar. İlahi emirdir. Evet, diyor ki, aslında bu kadının önemli olan kapanmasındaki en önemli ciddiyet, onun burada asıl korunması istenen edebidir. İnsanoğlunun neslinin devam edebilmesi için kadına duyulan ihtiyaç onun kıymet ve değerini ön plana çıkarmıştır. Böyle kıymetli bir varlığın elbette korunması gerekir. Kadın kıymetli bir varlıktır. Korunmasıya korunmaya muhtaç bir varlıktır. Onun için Allahu Teala onu koruyabilmek için tesettür ile onun kapanmasını ve zararlı bakışlardan, yanlış işlerden ve sevkiyatlardan onu kurtarmak istiyor Allahu Teala. Onun zarara girmemesi için. Diyor ki bu amaçla kadınlardan gözlerini haramdan koruduktan sonra ziynetlerini muhafaza etmeleri, ardından başörtülerini omuzlarına dökülecek bir şekilde örtünmelerini istemiştir. Dinimiz kadınların eski cahiliye dönemindeki örtünmeleri dışında İslami bir kisveye bürünmelerini de emretmiştir. Bu örtü yakalarının üstünü tamamen kaplayacak şekilde olarak boyunları, gerdanları, kulakları görünmeyecektir. Böylece Cenab-ı Hak kadınlara verdiği kıymeti onları kem gözlerden koruyabilmek için tesettür örtüsüne sarılmalarını emretmiştir. Dostlar, kıymetli eşyaların nasıl saklanması gerekiyor ise her şeyden kıymetli olan kadının da muhafaza edilebilmesi, muhafazasının istenmesi, değerinin korunması ancak örtüyle olabilir dostlar. Eğer o örtünün içerisine girmediği sürece o değerli şey bozulmaya başlar. Allah dostları diyorlar ki, kadının örtüsü şu misalledir. Hani diyor bir meyve bilir misiniz ki? Bir elmayı soyarsın, onu koruyan bir kabuk vardır. Kabuğu çıkardığın andan itibaren kısa bir süre sonra elma çürümeye başlar. Veyahut da diyor, bir portakalı soyduğun zaman diyor, onu koruyan kabuktan çıkardıktan sonra bir süre sonra bozulmaya başlar. Demek onu koruyan bir şey vardır. Kabuk koruyan anlamına gelir. İşte kadını koruyan şey de, mahrem, haram gözlerden koruyan şey de tesettürüdür. Allahu Teala bunun üzerinde çok ciddi bir şekilde duruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında da tesettüre öyle bir emir verildiğinde kadınların hepsi bir anda girdiler. Niçin? Samimi inanmışlardı. Allah emrediyor ve Allahu Teala'nın emri üzerine kapanıyorum diye. Ne kadar güzel değil mi dostlar? Peki kadın bu şekilde Allahu Teala'nın emrini yerine getirdikten sonra çok muazzam derecede karlı çıkıyor. Niçin mi? Onu yaratan, sen örtüneceksin, sana örtünme emri veriyorum diyen Allahu Teala böyle buyurduktan sonra o örtüyü üzerine geçiren kadın namazında, ibadetlerinde, dualarında, Allahu Teala'ya olan ilticalarında her zaman için daha farklı bir imaj ortaya çıkartır. Daha yakındır. Niçin mi? İlahi emir doğrultusunda kapandı ise Allahu Teala'nın rızasına yatay bir geçiş yapmıştır. Ya Rabbi, senin rızanı kazanmak için kapanıyorum. Ya Rabbi, bu sıcakta, örneğin sıcak havaları örnek getirirsek, Ya Rabbi bu sıcakta insanlar o kadar açık saçık rahat ve serin bir şekilde giyerken, Ya Rabbi bu kadın örtüyü üzerime geçirerek, baş örtümü üzerime geçirerek, içerimden silim silim terler akarak Ya Rabbi, bu kadar sıkıntıyı, bu cefayı sadece Ya Rabbi senin rızanı kazanmak için giyiyorum diyen bir kardeşimize, Allah-u Teala'nın ne kadar mükafat vereceğini ne sen bilebilirsin dostum, ne de ben bilebilirim. Allah için kapandın ve mükafatını yalnız Allah'tan bekleyeceksin. Fakat günümüzde tabii ki dostlar farklı kapanma meyilleri de var. Örneğin bazı kardeşlerimiz var, aileler özellikle belirli bir İslami akide vermiyorlar. Vermedikten sonra da belirli bir yaştan sonra diretme başlıyor. Kapanacaksın. Kardeşim bu kardeşime sen İslamiyet'i öğretmez isen, Allahu Teala'nın niçin tesettür örtüsü giymen gerektiğini anlatmaz isen, bu kardeşimize namaz kılmayı öğretmez isen, İslamiyet'i yaşamaya vesile olmaz isen, bunu kapattığın zaman bir süre sonra arkanı döner bakarsın ki evden çıktıktan sonra köşeyi döndüğünde üzerindekileri çıkartır. Bilmiyor. Allah katında neler karşısında başına gelecek bilse o güzel kardeşim zaten onu yapmaz. Ve bazı kardeşlerimiz de var. Ailende kızına, çoluğuna, çocuğuna İslamiyet'i küçük yaşta öğretmediğin için veyahut da üzerinde ciddi bir şekilde düşmediğin için sonra belirli bir döneme geliyorsun, bakıyorsun ki kız evden çıkmıyor. Niçin? Valla diyorsun ki bizim çevremizde kapalı kız çabuk elden gider. Hadi kızım, üstünü başını şöyle güzelce kapat da bir an önce koca bul. Ondan sonra ne yapıyor? Koca bulabilmek için kapanıyor. Allahu Teala'nın rızası da yok arkasında. Sadece koca bulmak için kapandı. Ondan sonra zaten o da öyle bir kocaya denk geliyor. Bir süre sonra nikahı aldıktan sonra haydi yallah üzerindekileri yine at. Ne oldu? Koca bulmak için kapandı. Allahu Teala'nın rızası olmadığı için çabuk üzerindeki kisveyi atıyor. Öyle insanlar tanıyoruz ki dostlar. Allah rızası için kapanmayı temaşa için kafasına getirmemiş. Sadece ölçü olarak kapanmış. Öyle kardeşlerimiz var ki kocasıyla evleniyor. Hani karşı cins olarak tabii evleniyor. Evlendikten sonra bir süre sonra kocası açılacaksın diyor. Kadın bu konuda kocasına karşı gelebilir. Niçin mi? Allahu Teala'nın emri olduğu için kapanma, ben açılmam hükmünü getirmesi lazım. Allah emrettiği için açılıyorum. Nafile bir ibadet değil ki kapanmak. Allahu Teala'nın emri farz bir ibadet. O zaman ve bu konuda da aman diyor biraz da kadının İslami yönünde düşünceler, icraat ve ibadet biraz yok ise, namazla arası pek iyi değil ise, ha inanıyor ama namaz icraatta yok, kapanmakta şöyle böyle işte sadece başı kapatmakla iş bitiyor zannediyor ve ondan sonra da dostum bir süre sonra bakıyorsun ki kocası diyor ki açılacaksın, öyle bir açılıyor ki Allah. Sonra dışarıdan baktığın zaman ya bu o kadın mıydı? Allah Allah ne kadar değişmiş öyle. Hayırdır? Ya bu açığı da geçmiş. Ya Rabbi İşte dostlar, bunlar çok ince meseleler. Öyle kardeşlerimiz var ki burada tesettür başını örtüyor, ondan sonra tatile gidiyor deniz kenarına, orada anadan ergen soyunuyor, iki dikilinin üzerine denize giriyor. Ondan sonra da deniz tatilinin ihtiyacını giderdikten sonra, orada yeteri kadar kabını, günah kabını doldurduktan sonra Ankara hududuna gelmeden yine başörtüsünü kapatıyor. Niçin? Ankara'da mı haram bu işler? Hayır, orada da haram. Peki niçin? Aslında dostlar şunu düşünmek lazım. Onu yanında götüren ailesi, kocası. İnsan nasıl düşünebilir ki mahrem olan karısını bu kadar soyut da bu kadar insanın içerisinde, bakın seyredin, bu benim kızım, bu da benim karım diyebilsin. Vallahi düşünmek lazım. Peki aynı şekilde Ankara'nın göbeğinde niye aynı şeyi yapmıyorsun dostum? Ya Antalya'da deniz kenarında veya efendim işte plaj kısmında, orada helal hükmü vardı, orada bakılması, insanın ailesine bakması helalde. Peki Ankara'nın göbeğinde niye haram? Bölgeler arası mı helal haram kavramı var? Hayır, Allah-u Teala haramı kıldıysa her yerde, madem öyle aileni burada da soy, soyamazsın. Niçin? Burası farklı bir yer, burada deniz yok. Deniz olan yerlerde helal hükmü mü var acaba? Bunlar basit şeyler değil dostlar. Bunları üzülüyoruz. İnsanlar bazı şeylerin farkında olmayabilirler. Ama öğrendikten sonra, Allah için öğrendikten sonra, haram olduğunu bildikten sonra tövbe istiğfar eder de bir daha aynı hataya düşmemek üzere hemen icraata geçer ise, Yaradan'ım zaten affetmek için sebepler halk ediyor. Niçin affetmesin ki? İnşallah affedecek. Öyle umuyoruz. Ama dostlar, sebeplere sarılmak lazım. İnsanlara, ailene tesettür kavramını geçirdikten sonra, onu mahrem gözlerden koruduktan sonra ona İslamiyet'i de vereceksin. Sen kendin alacaksın ve ona da vereceksin. Öyle kardeşlerimiz var ki farkında değiller aslında. İşin ciddiyetini bilmiyorlar. Benim bu eleştirmelerim kişilere, şahısları değil. Ortaya ben bir şekil çiziyorum. Aman böyle olmayın şeklini çiziyorum. Bazı kişiler var ki belirli bir elbise içerisine girmişler ama açık ama kapalı. Tesettürünün altında veyahut da tesettür giymemiş. Cilveleniyor. Hem de erkeklerin ilgisini çekebilmek için yolda geçerken kırıta kırıta yürüyor. Sağa sola gülücükler atıyor. Gözleriyle işaretler atıyor. Bazen de aşırı derecede süslenip güzel kokular sürerek erkeklerin ibresini oynatarak yolda kırıtarak gidiyor. Al işte bir hata daha. Allah-u Teala'nın haram koyduğu hükümlerden bir tanesi daha. Diyor ki, kokulu olarak mescitlere bile yaklaşmayınız diyor, namaz kılanların yanına bile. Cahiliye dönemindeyken, o dönemler içerisinde, bir gün birisi bir hatun namaz kılmaya geliyor. Mescidin içerisine geliyor, ve mescidin namaz kıldıktan sonra tekrar çıkıyor ve giderken bir bakıyor ki, Hazreti Enes radıyallahu anh bir koku duyuyor. Ey diyor hatun, sen bu kokuyu nereden kullandın? Diyor ki, sen bu kokuyla mı namaz kıldın mescidde o kadar insanın yanında? Evet diyor. Enes radıyallahu anh diyor ki, o zaman üstündekileri yıkan, temizlen ve bir daha git namazını kaza et. Düşünebiliyor musunuz dostlar? Bu bir koku sürmek. Allahu Ekber. Bu işler çok ciddi. Hafife alınacak mevzular değil dostlar. Kapanmak niçin işte ciddi bir mesele? Allah için kapanmak niçin önemli? Yine bir başka tablo çizilmesi gerekirse, bazı kardeşlerimiz, Allah onlardan razı olsun, İnşallah Allah-u Teala imanlı bir şekilde davalarını inanarak kapanmalarını nasip etsin, kapandığı zaman da yaşamalarını nasip etsin. Bazı kardeşlerim de var, maşallah tesettürü giymişler, başörtülerini omuzlarına dökmüşler, bir bakıyorsun ki şöyle uzaktan örtülmüş, ha. Belki tesettürü üzerinde yok. İnşallah tesettürle örtülmek nasip eder. Bir bakıyorsun kardeşimi oradan, başörtüsünü ne güzel omuzlarının üzerine dökmüş. Bu sadece başörtü. Biraz daha aşağı iniyorsun, dar, silip bir bluz giymiş. Gayri ihtiyari, affedersiniz, üst kısım ortada. Anlatabildim mi dostlar? Ve vücudun bütün hatları belli. Onun altına doğru iniyorsun, bir de bakıyorsun ki bir küp etek, bir dar etek giymiş, bir de yırtmaç yapmış. Allah, haydi bakalım. Ne güzel kardeşim, o güzel tesettürünün altına o kadar dar şeyleri giyip de, o kadar yırtmaçlı ve tamamen basenlerini ortaya çıkartacak kadar dar elbiseler giyerek, etekler giyerek niçin ziyan ettin o güzel örtüyü? Daha çok ilgi çekmeye başladın. Bazı açık olan kardeşlerimiz o kadar ilgi çekmez. O kadar dar giyinen insan, onlar dar giymiyor ise o kadar ilgi çekmez. Ama sen dar giyindiğin için tamamen gözlere odaklandın. Çünkü günümüzde artık her şey müstehcenliğe dönüşmüş dostlar. 2 2 daha 4, hayır diyen yalan söyler. Allah için söylüyorum. Yola çıktığın zaman, dışarıya çıktığın zaman kaç tane erkek sağda solda şöyle bir müstehcen bir yaratık önünden geçtiği zaman yani insanın ibresini unutacak. Ben bakmıyorum diyebilir. Ha, bir an için görür, tövbe istiğfar eder, başını önüne yer ama gözü görür onu. Peki kaç kişi kendini bundan koruyabiliyor? Sayılıdır dostlar. Vallahi sayılıdır. Ve çalıştığın yerlerde, girdiğin, alışveriş yaptığın, dışarıda, pazarda, alışveriş yaptığın yerlerde, mağazalarda, gezdiğin, dolaştığın yerlerde, otobüslerde, efendim dolmuşlarda, otururken bile insanın gözünün önüne birçok olaylar geçiyor. Birçok sahnelere şahit oluyorsun. Kaç tanesinde kendini koruyabiliyorsun? Allah için söyle. Vallahi sayılıdır. Yalan söyler bazıları. Bakmıyorum diye. Ancak bir Allah dostu olması lazım ki şak yönlerin gözünün önüne çekebilsin. Veya tövbe istiğfar edebilsin. Hataları işliyoruz ama tövbe istiğfar etmesini bilmeliyiz dostlar. Yani nefis o kadar şey ki devamlı artık arar olmuş. Medyalara bakıyorsunuz tamamen kadın bir temaşa gibi ortaya dökülmüş. Televizyona bakıyorsun, televizyon tamamen kadını bir artık sistemin döngüsü haline getirmiş, her şekilde onu kullanıyor. Hep müstehcenlik, gazetelerde müstehcenlik, dergilerde müstehcenlik, ondan sonra bütün görsel yerlerde, sokaklarda, arabalarda, artık dışarıdaki reklam panolarında anadan üryan resimler. Böyle göre bugün 3 yaşındaki, 5 yaşındaki, belki ilkokula giden çocuklar bile artık müstehcenliğin ne olduğunu biliyor. Önceden ördekle mördekle, leylekle kandırdın, derdin ki seni leylek getirdin. Bugün ilkokul 1. sınıftaki çocuğa desen ki yavrum leylekle getirdi seni, senin yüzüne güler. Baba sen bilmiyor musun der. Artık o hale getirilmiş, edep ortadan kalkmış, haya ortadan kalkmış. Onun için de artık her şey cinselliğin üzerine kurulmuş. Şu anda senin tesettürüne daha çok sarılmam gerekir. Böyle bir zamanda davanı daha fazla yaşaman gerekir ki Allahu Teala'nın böyle bir günde sana vereceği sevabı hayal bile edemezsin. İleride daha neler olacağını onu bilemiyorum bile. Onun için dostlar, hakikaten çok zor bir ortamdayız. Çok zor bir dönemde yaşıyoruz. Kadın günümüzde soyularak, affedersiniz, bir reklam aracı haline getirilmiş. Satılan bir cinsel tema haline getirilmiş. Gazete ve dergilerde fuhuşa teşvik eden bir yaratık haline getirilmiş. Reklamlarda insanlara satılması gereken mallarda çıplak kadın görüntüleri, bu çıplak kadın görüntüleriyle hep böyle iffetsiz bir araç yapılmak isteniyor. Hep pazarlanması gereken mallarda kadın bir araç olarak kullanılıyor. Desen ki o üçüncü şahıslara dostlar, bu reklam olaylarında yani kadını bir, affedersiniz, tema bir mal olarak kullanan, müstehcenliğinden para kazanan insanlara, desen ki bu üçüncü şahıslara, kardeşim o ürünü satmak için malının reklamını yaparken soyup çıkardığın kızların yerine kendi aileni koyar mısın dediğin zaman adam senin üzerine yürür. Öyle şey mi olur diye. E peki, insanlara madem öyle bir şey yapamıyorsun da, peki günümüzde insanın şu sıkıntı içerisinde bulunduğumuz sıkıntılı zamanda insanlara bol para vererek işsiz güçsüz olan bu kızları, bu kızcağızlara para vererek onları azdırarak bir reklam aracında senin malının pazarlanmasında televizyonlarda veya dergilerde veya gazetelerde 7'den 70'e birçok insanın zevkle o müstehcen sahnelere bakmasını sağlamak için kadının değerini sadece cinsel bir araç olarak göstererek üzerinden para kazanan insanlara fırsat veren şey işte içinde bulunduğumuz ortam dostlar. Desen ki o kardeşe, dostum niçin aileni oynatmıyorsun o filmde? Senin üzerine yürür. Ama oynattığın kişi kim? O da bu vatanın evladı. O da bir Müslümanın evladı. O da bir Müslüman kardeşim. İş bulamamış, para bulamamış, fazla para vermişin, azdırmışın, ondan sonra da onu orada pazarlıyorsun. Ve aynı zamanda o kadar insanın da ahını alıyorsun. Bunları düşünmek lazım. Peki bunları koruyan şey ne dostlar? İşte bunlara fırsat veren şey, kadının tesettüre değer vermeyerek Allah'ın emirlerini hiçe sayan insanlar, işte bu kadar ucuza malzeme oluyorlar dostlar. Şu unutulmamalıdır ki, İslam kadına değer biçilemez. İslami bir kadına, İslam kadınına asla değer biçilemez. Düşünün, hangi güzel göz eriyip de toprak olmadı ki? Hangi güzel beden eriyip toprak olmadı ki? Hepsi oldu. Şu fani dünyada hiçbir zaman güzelliğine güvenme. Güveneceğin tek şey, La ilahe illallah Muhammedin Resulullah kelime-i tevhidi olsun. Güveneceğin şey Allah-u Teala olsun. Güveneceğin şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Bunları düşünmek lazım dostlar. Kadının tesettür örtüsü altına alınmasının sebebi cinselliğinin ortaya çıkmaması ve başkalarını da yolundan çevirip günaha meyletmelerine sebep olmaları için kendisini saklamasıdır. Tesettür bu kadar güzel bir şey işte. Anlayabilen için dostlar. İnsanın şunu düşünmesi lazımdır. Tesettür kimin emridir? Niçin emredilmiş? Tesettür Allah-u Teala'nın emri. Allah-u Teala kapanacaksın dedi. Tesettür emrini verdi sana. Desen ki ben bunu kabul etmiyorum, isyan ettin işte. Ha dersen ki şu anda pek müsait değilim, öğrenmeye çalışıyorum ama ölüm seni tanımaya çalışmıyor ki, bir anda ben geldim diyor. Belki o tesettür örtüsünü bile üzerine giyemeden musalla taşına yatacaksın. Belki o tesettür örtüsünü bile üzerine giyemeden çukura, yerin bir metre altına gömüleceksin. Allah-u Teala'nın huzuruna çıplak mı çıkacaksın? Resulünün karşısına çıplak mı çıkacaksın? Kainatın efendisinden şefaat isterken, Allah-u Teala'nın yanında huzuruna çıktığında hesap verirken çıplak mı olacaksın? Demez mi kainatın efendisi? Ey benim güzel ümmetim, niçin Allah-u Teala'nın emrini tebliğ ettiğim halde onu arkana attın diye? Demez mi Allah-u Teala, tesettürü benim emrim olduğunu bildiğim halde neyine güvendin de o örtüyü üzerine çekmedin diye Allah-u Teala sorar ise dostum, nasıl hesabını verirsin? Sizin kapanıp kapanmamanız tabii ki erkekleri hiçbir noktada ileri almaz ama derim ki, bir Müslüman kendisi için istediğini sevdiği için de istemeli. Bizler sizleri Allah için seviyoruz. Sevdikleriniz sizi Allah için seviyor. Bir insan sevdiğinin niçin yanmasını istesin ki? Düşünmek lazım dostlar. Allah-u Teala böyle bir şeyi kesin olarak emir verdikten sonra sen benim hükmüm nedir ki? Tesettür örtüsünü bazen insanlar nefsine çok zor geçirirler. Giyer üzerine, evde kimse yokken bir başörtüsünü üzerine alır. Aslında dikkat ettiğiniz zaman, o güzel başörtüyü üzerine aldığın zaman bile insanın imajı değişiyor. Aynada kendini seyredersin, gözüne hoş gelir. Nefsin biraz zorlanır ama ondan sonra gözlerin donuk donuk etrafı arar. Acaba ne diyecekler diye. Bırak ne derlerse desinler, sen şunu düşün, acaba Allah bana ne diyecek? Acaba kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bana ne diyecek? Mahşer gününde huzur-u ilahiye çıktığın zaman Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Fatıma anamız, Ayşe annemiz o ne diyecek onu düşün. Ben sana bir şey demişim. Senin komşun sana bir şey demiş. O mu seni kurtaracak? Mahşer gününde huzur-u ilahiye çıktığında güzel kardeşim, onlar kendi ateşinin dertlerine düşecekler. Sana yadırgayanlar, aman cahillik yapma, başını kapama, daha gençsin, daha güzelsin diye senin arkanda seni destekleyen insanlar, sen düşün bakalım onlar kendilerinin hesabını nasıl verecekler? Orada da mı onların arkasına saklanacaksın? Hayır, hayır dostum. Hayır güzel bacım. Orada sen tesettürünün arkasına saklanacaksın. Orada Resulullah'ın yanında olacaksın. Orada Allah-u Teala'nın huzurunda, ya Rabbi emrettiğin gibi örtümün arkasında olacaksın. Ya Rabbi seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırım ya Rabbi. Rızayı ilahin için söylüyorum ya Rabbi. Eğer sizleri incitiysem affınıza sığınıyorum dostlar. Ve Allah rızası için yalvarıyorum. Bu işin ciddiyeti çok önemli. İnsanlar niçin kapandığını bilmeliler. Allahu Teala mahşer gününde huzuruna seni çağırdığında orada Allahu Teala'nın emrini yerine getirmenin bir mutluluğuyla çıkmak var. Sonsuz derecede yaşayacağın, yarını belli olmayan, sayısı belli olmayan bir ömür hayatını şu üç kuruşluk kısa bir dönem içerisine sığdırabilen insanoğlu. Sen o kadar ucuz değilsin. Benim bacım, benim Müslüman kardeşim, şu saatte oturmuş, şu İslami programı dinleyen bacım, sen bu kadar ucuz değilsin. Sen Allahu Teala'nın emrini yerine getirdiğin sürece, ellerini açtığın zaman duaların arş-ı alada huzur-i ilahi ile buluşur. O zaman cenneti istiyor isen, cennet o kadar ucuz değil. Allahu Teala'yı istiyor isen, o kadar ucuz değil. Sen Allahu Teala'nın emrini yerine getir, gerisini Mevlam'a bırak. Allahu Teala inşallah sizlerin hatırına bizleri affı mağfiret eylesin dostlar. Farkında olmadan günümüzde de aslında farkında olanlar da var da farkında olmayanlar diye bir kelimeyle örtülü olarak geçelim üzerine. Şimdiki günümüzde böyle donanan kardeşlerimiz de var. Erkeklerin ibresini nasıl biraz daha fazla oynatabilirim? Nasıl daha başka kişilerin dikkatini çekebilirim? Arzuları sadece bu. Sadece düşündükleri başkalarının ibresini oynatmak ve başkalarını daha fazla nasıl günaha sokabilirim onun pazarlığındalar. Aman biraz daha dar şeyler giyeyim, biraz daha slip şeyler giyeyim, yırtmacım biraz daha fazla olsun, daha mini giyeyim veyahut da Resulullah'ın dediği gibi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin örtülü çıplaklar. Yani kapalıyken bile müstehcen bir görüntü ifa edebilen ve kapalı olduğunu iddia eden çıplak kardeşlerimiz. Ne acı bir şey değil mi dostlar? İnsan şunu düşünmeli. Başkalarına göstermekten haya ettiğin şeyleri, sen Allahu Teala'nın mahrem kıldığı şeyleri, mahremini, helaline sadece göstermekle mükellef olduğun mahremiyetini sen dışarıda başkalarına al bakın diye ortaya düşürebilmen ne kadar acı bir şey. Düşünmek lazım dostlar. Diyor ki Allahu Teala'nın kadınlara başörtülerini, yakalarının üzerine salmalarını ve ziynetlerini kendiliğinden görünen kısımları müstesna açmamalarını emredildiğinde, bu ayet, başörtüsü ayeti indiğinde o günkü hali Hazreti Ayşe validemiz şöyle anlatıyor. Diyor ki güzel annemiz, Allah ilk hicret eden kadınlara rahmet etsin. Allahu Teala Celle Celaluhu başörtülerini yakalarının üstüne koysunlar ayeti inzal olunca diyor, harmaniyetlerini yırtarak onunla örtülmüşlerdir diyor. Ayeti kerime indi, hemen entarisi, elbisesi, fazlası ne varsa cart diye ortadan yırtıyor, hemen kafasına geçiriyor. Ayet iner inmez tebliğ edildikten sonra işte teslimiyet. Bu cahiliye döneminde daha ayet iniyor. Aradan o kadar zaman geçmiş, bu kadar kitap yazılmış, bu kadar hadis de gelmiş değil daha. Din tamamlanmış, her şey bitmiş, günümüzde bununla ilgili belki kitaplar, kütüphaneler dolusu eserler yazılmış ve bu kadar insanlar bildiği halde kapanayım mı, kapanmayayım mı? Günümüzde biz hala buralarda dolanıyoruz ama o dönemde daha din yeni inmeye başladı, daha yeni ayetler tebliğ olmaya başladı. Belki bir tane, belki iki tane elbisesi var. Yoksul içerisinde halk, sıkıntı içerisinde giyeceği belki başka bir şey yok. Cart diye onu yırtıp kafasına örtü olarak takıyor benim bacım. İşte bizimle onlar arasındaki farkın en zayıf olan, en küçük yönü bu dua. Arkasında daha neler var kim bilir bunun. Samimi olalım dediğimiz zaman dostlar, bu işte samimiyetlik böyledir. İnandığın şeyden taviz vermeme. Allahu Teala'nın rızasını gidiyor isen sonuna kadar gideceksin. Çünkü Allah-u Teala'nın rızası sonlarda saklıdır. Daima Allah-u Teala'nın emri doğrultusunda olmak zorundasın. Başka hiçbir seni kurtaracak şey yok. Rabbin emrettiyse bunun iki şıkkı yok. Kapanacaksın. Diyelim ki çalışıyorsun. Çalıştığın için ve bulunduğun ortamda ekmek parası kazanmak zorundasın. Başka bir alternatifin yok. Sana bakacak başka bir kimse de yok. Açık olmak zorundasın bulunduğun yerde. En son ihtimal alternatif olarak değerlendirelim. Peki, oradan çıktıktan sonra insanların arasına karıştığında kapalı olmaman için ne sebep var? Hadi oraya da geç. Oradan çıktın, evine geldin. Evinde misafirlerin geliyor. Onlar geldiğinde örtünmemene sebep ne? İstisnaların dışarısındaki esneklikleri de değerlendirmek lazım dostlar. Tesettür o kadar ciddi bir meseledir ki, insanlar sadece bu başörtüsü noktasında değil, başörtüsüyle kapanmakla beraber kadın tesettür yani pardüsüsünü, çünkü en rahat giyilen şey o. Bunu müfessirler iki şeyle değerlendiriyorlar. Ya cilbap diyor, bir örtü alacaksın üzerine veyahut da tesettürünü giyeceksin. Kelime olarak belki dışarıdan gelme bir kelime ama içeriği belli etmeyen bir koruyucu kılıf, bir geniş rahat elbise, bir pardüsü. İşte bunu üzerine giymek zorundasın ki mahremiyetini, mahrem olan yerlerini sana nikah düşen insanlara göstermemen için. Sadece başörtüyü giyip de diğer yerleri gösterirsen orada bir dengesizlik var. Niçin bir dengesizlik var? Başını, örtünü güzelce kapattın, Allah kabul etsin maşallah. Peki onun altında kadının mahrem olan yerleri, affedersiniz, göğüs kısımları ve kalça basen kısımları, bunlar söylenmek zorunda. Bunların edep doğrultusunda söylüyoruz. Ayıp noktasında affınıza sığınıyorum ama hakikaten en büyük hatalardan bir tanesi. Bu kapanan kardeşlerimizin bari bu hayrı yapıyorsun, Allah'ın rızasını kazanmaya çalışıyorsun. Güzel kardeşim, hakikaten bu doğrultuda git diye bir çizgi, bunun bir şeybasını, bir tablosunu çiziyoruz. Başörtünü kapattıysan, vücudunun diğer yerlerini de kapat. Gözükmesin vücudunun azaları ki karşındaki kişinin ibresini oynatma. Senin ibren oynamaz ama karşındakinin kafasının içerisine girip de senin hakkında neler düşündüğünü bilemezsin ki. En yakının bile olsa bilemezsin. Nikah düşen babında söylüyorum. Ve şunu da değerlendirmek lazım. Örnek veriyorum, evine bir misafir geldi. Mahrem olan birisi diyelim. Nikah düşebilen birisi. Ve benim kardeşim, Allah kabul etsin, kapanıyor. Tesettürünü evinin içerisinde de giymek zorundasın. Şeran olması gereken şey bu. Evinin içerisinde de bir pardüsü ile olman gerekir. Evde gerçekten mahrem olan birisi var ise, evine gelen bir misafir ise, çünkü dışarıdan daha farklı evin içerisi. Aynı çatı altında bulunuyorsun, aynı odaların içerisinde bulunuyorsun. Şeytan daha fazla dolanır küçük yerlerde. Mesela bulunduğun yerlerde, insanların olmadığı yerlerde o daha fazla çalım atar orada. Bir anda ok gibi okunu fırlatır atar kaçar oradan. Sadece seni dürter. Evinin içerisinde de pardüsünü giyer isen takva ehli olursun. Daha iyi olursun. İnce olaraktan fıkıh hükmüne bakar iseniz dostlar. Burada Allah için konuşuyorum. Hiçbir menfaatim yok. Fıkıh eserlere, hakikaten Allah için yazılmış fıkıh eserlere bakarsanız, diyor ki bir kadın eşinin erkek kardeşiyle bile aynı anda baş başa bir oda içerisinde bile bulunamaz diyor. Baş başa eşin yoksa kocanın kardeşiyle nikah düşüyor ise erkek ile aynı odada bir anda oturman bile uygun değil. Yanında kocan olması lazım. Bu hükmün daha ileri boyutu. Eşinin, kocanın yani kardeşlerinin, erkek kardeşlerinin bile yanında tesettürünü yine giymen gerekir. Çünkü sana nikah düşer. Bu o kadar ciddi bir mesele ki dostlar. Bırak elin adamını. En yakınından, seni tanıyanından bu. Tesettür işte bu kadar ciddi bir mesele dostlar. Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak istiyor isen muhakkak ki bu örtüyü kapanacaksın. Ama samimi, Allah için kapanacaksın. Zamanında anlatmıştım, yine de anlatmayı uygun görüyorum. Bir mücahide hatun diyor. Bir mücahide hatun vefat ediyor. Bu olmuş bir hikaye diyor, aksedilmi, doğruyu Allah-u Teala bilir. Bu mücahide kardeşimiz, davasından zerre kadar taviz vermemiş bir mücahide bacımız vefat ediyor. Vefat ettikten sonra bunu yıkayacaklar. Gayri ihtiyari, tabii ki bir çarşafın elbisenin üzerine bir vaziyette getiriyorlar. Musallaya, morga yıkanacağı yere getiriyorlar. Gasileye, gasilhaneye getiriyorlar ve burada gasile bir teyzemiz var. Bu teyzemiz de bunu çok da sade bir kadınmış. Kızcağızı orada üstünü çıkartıp gayri ihtiyari yıkaması gerekiyor ama anlayamadığı bir şey oluyor dostlar. Bu mücahide bacımızı yıkamak için oraya geldiğinde mücahide kardeşimiz vefat etmiş, Allah rahmet eylesin, ama elleriyle üzerindeki örtüyü öyle sıkı bir vaziyette tutmuş ki teyze, gasilhanedeki gasile teyze açamıyor ellerini ki kızcağızı kurtarsın da üstündeki çarşafı çıkartıp alıp onu yıkamaya başlasın. Sökemiyor elinden. O kadar sıkı sarmış kendine. Teyze düşünüyor, acaba diyor bunu nasıl çıkarsam, öyle bir sıkmış ki. Diyor ki bu kızcağızı da bana pek methettiler. Çok samimi bir kızmış. Allah için bu zamana kadar hiçbir yerini başkalarına göstermemek için o kadar da samimi davranmış. Maşallah kızcağızı vefatında bile hala kendini göstermemek için nasıl sarıldıysa elbisesini bırakmıyor. Üzerindeki çarşafı açacağım ki soyayım onu, ki onu yıkayayım. Sonra teyze diyor ki aklıma şu geldi diyor. Eğildim, kulağına şunu dedim diyor. Yavrum, ben senin demek istediğini anladım yavrucuğum. Hiçbir kimseye göstermeden seni yıkayacağım. Tamam artık, bırakırsan üzerine güzel bir çarşaf gereyim, onun altında kimse görmeden yıkayayım yavrucuğum dedim diyor. Ve inanır mısınız diyor, birkaç dakika bile olmadan elleri hafif hafif açıldı diyor onun. Ve elleri açıldı ve o güzel yavrum diyor çarşafını bıraktı üzerinden. Ve ben de ona söz verdiğim gibi çarşafın altından yıkadım onu diyor. Hiçbir kimseye göstermeden diyor. O kadar itinayla. İşte inanmış bir mücahide kardeşimiz idi. Kimse görmesin diye Allah-u Teala öyle lütuflar ihsan ediyor ki o haliyle bile diyor kimseye göstermeden ben onu o şekilde yıkadım, ellerini o zaman bıraktı diyor. Allahu Ekber. İşte inandığın zaman davana böyle olacaksın ki cesedinde hala onun izlerini taşısın. Bazıları der ki böyle şey mi olur? Allah-u Teala lütfettikten sonra niçin olasın ki? Gazetelerde, ona benzeri yerlerde, birçok kitaplarda okumadınız mı dostlar? Afgan cihadını yaparken Afganistan'da mücahit olanlar vefat ettikleri zaman tankların paletleri üzerinden geçtikten sonra kaç defa diyor gördüm, Şehit Abdullah diye bir zat var, onun kitabında okumuştum binaenaleyh. Diyor ki tank paletleri üzerinden geçti, sonra tekrar kalktı diyor ve tekrar diyor taşı aldı, taşla diyor tankın üzerine fırlattı. Yine bir seferinde diyor ki Allah için şehit olmuş insanların yanındaydım. Bir gün diyor savaş esnasındayken gözümle gördüm ki diyor Moskov diyor oradan diyor mermileri bastı takır takır takır takır elbisesinin üzerine delik deşikti. Yere yattı diyor vefat etti zannettim diyor mücahit kardeşim. Sonra Moskov diyor ben oraya saklanmıştım bir silahım olmadığı için silah arıyordum diyor. O arada Moskov döndü gitti diyor. Bir süre sonra baktım ki diyor o mücahit kardeşim tekrar ayağa kalkmış. Yanına gittim Allahu Ekber dedim diyor. Tekbir üzerine tekbir getirdim. Baktım ki diyor Moskov'un ateş ettiğinde vücudunda hala delik izleri var. Vücutlarında makinalı tüfeğin yanık izleri var diyor. Ama diyor hepsini diyor. Diyor, mermileri diyor cebinden çıkarttı diyor. Al diyor diyor keferinin mermiri. Allah-u Teala'nın izniyle bize işlemezdi diyor. Ve tekrar üzerine gitti diyor. Defalarca şahit olduğum bir noktaydı diyor. Yine bir seferinde diyor yine diyor dostlarımla beraber diyor Allah için cephede sarmaşıyorduk. Mücahitlerle beraber diyor davamızın sıkıntısını elhamdülillah davamızı yaşıyorduk diyor. Allah için şehit oldu diyor abim diyor. Abimi arıyorum abimi bulamıyorum. Dediler ki diyor senin abin şehit olmuştur. o kadar çok şehidin içerisinde, Allah için şehitlerin arasında dolandım ki diyor, onların artık kokularından tanıyordum diyor. Şehidin miski amber kokusundan tanıyordum diyor. Rivayette dediler ki diyor, abin diyor şu bölgede, şu cephenin şu bölümünde olması gerekirdi, orada savaşıyordu, belki oradadır diye diyor, orada arayacaksın dediler diyor. Bilgi arkadaşımızla beraber diyor, yanına gittik, arabaya gittik bulunan yerde diyor. Bir ara diyor dolanırken diyor, şehit kokusu aldım diyor, cennet kokusu aldım diyor. Kokuldu, etrafı diyor koklamaya başladım. Dedim ki diyor koku şu taraftan geliyor. Vallahi billahi diyor o kokunun geldiği yere geldim diyor. Bir baktım ki diyor mis gibi amber olan yere diyor. Mis gibi amber kokuyor. Baktım ki diyor abim çalıların arasında vefat etmiş ve diyor tebessüm ediyordu diyor. Aradan o kadar zaman geçmesine rağmen onun kokusundan buldum diyor. İşte niçin olmasın ki? Allah için davasından taviz vermeyeni, yaradım, yaradanım benim, Allahu Teala heder eder mi, ortaya döker mi? Mümkün değil. O mücahitler zamanında savaşıp, davalarını yaşayan insanların içerisinde, bir gün diyor ki, bir kadın benim oğlum diyor, mücahit olduğunu söylüyordu. Allah için diyor, gitti diyor, beni bıraktı, cepheye gitti. Peki diyor, oğlum davanda Allah yardımcın olsun dedim diyor, onu gönderdim cepheye. Ve de diyor cephede diyor haberi geldi ki diyor senin oğlun ölmüştür, şehit olmuştur ve onu defnettik dedik diyor. Çok üzüldüm, çok ağladım ama diyor savaşın olması hasebiyle yanına gelemedik diyor. Uzun bir süre sonra diyor aradan 3 ay geçmişti. 3 ay sonra diyor kadın içimi yedi. Bu kitapta yazıyor yine. Diyor ki 3 ay geçmişti dayanamadım diyor artık oğlumu görmek için diyor Afgan cihatında. Ve ondan sonra da diyor, görmek için diyor oğlumu diyor bana diyor arkadaşları yattığı yere götürdüler diyor. Mezarına baktım ki diyor mezarın içerisinde üzerinde hiçbir şey yok. Taşlarla süslenmiş müslenmiş, üzerinde çiçekler hiçbir şey yok. Sadece ufak ufak küçük çakıl taşları ve üzerinde otlar bitmiş. Aradan 3 ay geçmiş. Ondan sonra dedim ki diyor ben oğlum gerçekten Allah için şehit olmuş mu olmamış mı onu öğrenmek istiyorum. Dedim ki diyor bu cebimi açacaksınız. Dediler ki diyor ki anne rahatsız etme. Bu bir şehittir. Dedim ki diyor hayır, kalbimin mutmain olabilmesi için oğlumun mezarının açılmasını istiyorum dedim diyor. Ve de diyor kıramadılar. Ve de diyor teker teker oradaki diyor yardım ettiler bana ve de bir açtık diyor onu diyor. Üzerine gittik diyor tahtayı da çevirdik. Bir baktım ki diyor oğlumun üzerinden diyor o anından diyor kurşun yemiş. Hala ığıl ığıl akıyordu o kan diyor. Aradan 3 ay geçmiş ve tebessüm ediyordu oğlum diyor. Allahu Ekber. İşte Allahu Teala'nın şehitleri böyle. Yani burada getirmek istediğim nokta samimi olur isen demesin ki sakın içinizden bazıları aman o efendim o kadın yıkarken örtüyü tutar mıymış da bırakır mıymış? Allah için davanda samimi olduktan sonra yaradanım seni zelil eder mi? Hiçbir zaman etmez. İşte Allahu Teala'nın şehitleri böyledir. Allahu Teala'nın sevdiği insanlar seçilmiş insanlardır. Yeter ki sen samimi ol. Allahu Teala senin için neler halkeder neler. Onun için başörtüsü ciddi bir meseledir. Farklı bir boyuta girdim ama dönmesi ve anlatılması gereken bir noktaydı. Samimi olmak işte buradan geliyor dostlar. Allahu Teala inşallah onların hatırına bize samimi olmayı nasip-i müyesser eylesin. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Bir gün Şeybe kızı Safiye şöyle rivayet ediyor. Allah-u Teala ondan razı olsun. Diyor ki biz Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın yanındayken bir kısım hanımlar diyor Kureyşli kadınların durumunu ve faziletlerini anlatmışlardı diyor. Oradaki ilk ayetler indiğinde kapanma tesettür ayetleri indiğinde bunun üzerine diyor Hazreti Ayşe validemiz diyor bize şöyle buyurdu diyor. Muhakkak ki Kureyşli kadınların diyor sizden bir üstünlüğü vardı. Ama Allahu Teala'ya yemin ederim ki diyor Hazreti Ayşe annemiz. Ben Ensar kadınlarından yani Ensar Medineliler malumunuz. Ensar kadınlarından daha çok Allah'ın kitabını tasdik eden ve Kur'an'a inanan faziletli kimseler görmedim diyor Hazreti Ayşe annemiz. Diyor ki Nur suresindeki baş örtülerini yakalarının üstüne koysunlar ayeti kerimesi nazil olduğunda kocaları onların yanlarına getirir ve kendilerine Allah'ın bu konuda inzal buyurduğu ayeti annesine, eşine, kızına, kız kardeşine hepsine okudular ve tebliğ ettiler diyor. Bunların içinden hiçbir hanım diyor başörtüsünün yakasının üzerine koymamazlık etmedi. Öğrendiği andan itibaren diyor Allahu Teala'nın indirdiği kitabın hükmüne inanarak tasdik ettiler ve diyor hemen örtülere büründüler. Hemen entarilerini üzerine parçaladılar. Belki bir elbiseleri vardı. Belki yoktu. Hemen parçalayıp başlarının üzerine hemen geçirdiler diyor. ve diyor sanki başlarında bir kuş varmış gibi örtülü olarak Resulullah'ın arkasında durdular, yanına geldiler diyor. Hemen örtündüler. Allahu Ekber. İşte ne kadar güzel. İnanmış ve Resulullah'ın yanında, onunla beraber. Peki benim bacımın ne eksiği var ki? Benim bacım, benim kardeşim, şu anda evlerinde bizi dinleyenler ve dinlemeye vesile olacak kişiler, sizlerin ne eksiğiniz var? İlim deseniz hepinizin elinin altında kitapları var. Cahil insanlar değilsiniz. İnançlı insanlarsınız. Allah-u Teala'nın böyle bir emri farz kıldığını biliyorsunuz. Peki niçin mahrem olup da başkalarına Allah-u Teala'nın sakın gösterme dediği o bedenini başkalarına göndermek seni mutlu etsin ki? Başkalarının haram bakışlarıyla temiz vücudunu ve mahremiyetini neden kirlettiriyorsun ki? Asla öyle olmamalı. Müslüman asla öyle olmamalı. İnandın, kapa. Sen sadece nasibin, helalin bilsin. Ailen, mahremin bilsin. Başkalarına göstererek bu kadar yükünün üzerine bir de onların yükünü alma. Vallahi hesabı çok zor verirsin. Hepimizin hesabı çok. Erkeğin kendine özgü hesabı var. Kadının kendine özgü hesabı var. Ama kadının günümüzde ismi kirletilmek isteniyor. Bir tema haline getirilmek isteniyor. Kadın bugün çırılçıplak ortaya dökülmek isteniyor. Kadın bugün bir aracı olarak kullanılmak isteniyor. Neden reklamlarda o kadar erkek fazla aşırı derecede kullanılmıyor da müstehcenlik noktasında kadın kullanılıyor? Demek ki kadını kullanıyorlar. Şunu düşünmeniz gerekir ki dostlar, toplum artık o kadar farklı bir algılamanın içerisine girmiş ki, günümüzde İslamiyet'in az yaşandığı ya yaşanmadığı noktada bir ailenin içerisinde erkek gidip de zina işlediği zaman, affedersiniz umumhanelere gittiği zaman hiçbir şey olmuyor. Erkektir, yapar diyorlar ve erkek gidiyor orada harama, zinaya düşüyor, onun adı erkek oluyor. Fakat bir tane kadın böyle bir hataya düştüğü zaman adı fahişeye çıkılıp 7 evden kovuluyor. Erkek kovulmuyor. Sanki bu hükümler sadece kadına inmiş gibi kadını bir anda silip atabiliyorlar. Bu kadar basit değil ki. Kadın için haram olan erkek için de. Erkek için olan kadın için de haram. O zaman benim bacım, benim kardeşim ve Müslüman bacılarımız davalarını öyle yaşayıp öğrenmek zorundadırlar ki. Başka insanları bir düşün, bir kapattığını düşün. Bir sevdiğin arkadaşın kapanmasını istiyorsun. Allah için onun o sıkıntılardan kurtulmasını istiyorsun. Allah için senin yaşadığın mutluluğu onunla paylaşmak istiyorsun. O zaman ona gittin, İslamiyet'in güzelliğini anlattın. Allah-u Teala'nın niçin kapanman gerektiğini, mahremlerden kendini koruman için, haramlardan başkalarını da harama sokmaktan, Allah-u Teala seni uzak tutabilmesi için kapanmanın güzelliğini anlattın ve onun kapanmasına vesile oldun. Bir baktın ki Allah-u Teala sana öyle bir lütuflar ihsan etmiş ki, o kapalı durduğu sürece numaratör gibi sana belki sevaplar takır takır takır takır işliyor vesile olduğun için. Bu basit bir şey değil. Günümüzün bacıları, günümüzün kardeşleri o kadar uyanık olmalılar ki artık kendisi hayatına geçirecek, bir kardeşini yakalayacak, onu kurtarmaya çalışacak, diğerini kurtarmaya çalışacak, diğerini kurtarmaya çalışacak. İçinde bulunduğumuz ortamda onlar seni açmaya çalışırken sen kapamaya çalışmalısın. İşte bu da senin cihadın. Yapabilirsen Allah-u Teala mübarek etsin. Ama yapamazsan, tam tersine onun içerisindeki bir pedal olur isen, onun bir dişlisinin bir dişi de, çarkın bir dişi de sen olur isen, ahirette seni kim kurtarsın ki? Huzur-i ilahide Resulullah'ın yanında yüzünü nasıl bakacaksın ki? Bu halinle mi? Bu halimizle mi? Hayır, sen o kadar ucuz olamazsın. Allah-u Teala kadına gerçek kimliğini İslamiyetle verdi. Bir kadının gerçek kimliği İslamiyetle ortaya çıktı. Kadın önceden bir köle halindeydi. Satılıyordu. Günümüzde de çok farklı boyutlarda getiriliyor ama şimdi günümüzde çok şuurlu Müslümanlar var. Ve artık zerre kadar taviz vermeyen Müslümanlar var. Yaşamaya çalışan Müslümanlar var. Bugün kız çocuklarını, ailelerini, erkek de olsa ufak yaşta da akıl bali olmaya başladıktan sonra buluğ dönemine geldiği andan itibaren ona yaklaşırken daha tesettürü sevdiren ve buluğ çağına geldikten sonra okula gidip gelmenin dışarısında yavaş yavaş içeride, evinde ve çevrede tatlı tatlı ona güzel başörtülerle arasına giydirip çıkartarak küçük kardeşlerini başörtüyü sevdiren ve şuurlu bacılarımız var. Ve güzel bir nesil geliyor arkadan. Allah'a şükürler olsun. Şuurlu bir nesil geliyor. Ama şu anki nesil de şuursuz vaziyette arka tarafa gitmemeli. Bilmem anlatabildim mi dostlar? Tesettür gençlik dönemlerinde daha titiz bir şekilde uygulanmalıdır dostlar. Şu dönemlerde genç kardeşlerimizin daha titiz dikkat etmesi gereken bir şeydir. Hele bir yaşlanayım da sonra örtünürüm düşüncesi bu aç tavuğun darı rüyası görmeye yatmaya benzer. Hele ileride kapanırım. Çünkü Allahu Teala şimdi tespit hata olmasın belki sana senet mi yaptı? 10 sene sonra öleceksin veya 20 sene sonra. O zaman bu arada son bir sene içerisinde kapanırsın gibi bir pazarlığın içerisinde misin? Hayır. O zaman hemen hayatına geçirmek zorundasın. Süslenme ve vücut teşhiri gibi meseleler üzerinde dikkatli durulurken işte özellikle ihtiyatın elden bırakılmaması insanlara öğütülür.